выказала готовость снять вето. У эфиры Радио Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну праходзіць несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Жыхары пасёлку пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае расійская прыватная кампанія «Август Бел». Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Сама акцыя праходзіць пад лёзунгамі «Абаронім будучыню нашых дзяцей, хочам быць пачутымі прэзідэнтам нашай краіны». На месцы падзеі Галіна Бакунчык, мы звязаліся з ёй перад 19-й гадзінай. Зараз люди стоять для будинка, где находится представительство российской компании «Август Бел». И они скандуют не химзаводу. И распочалася спречка с милициантами, которые спробуют людей примусить разойтись. Нагадаю, что перед этим люди собрались у центра поселку и выказались на адрес керовника краины, как гаранта Конституции, каб ён их оборонил от этого шкодного будовництва. Бо люди звертались много разов у самой высокой инстанции, однако на людей не зважают. Так заявили люди, которые выказывались подчас коротких промов, и они скандовали «Ганьба», «Нехим заводу», а после зауважили сярод милициантов, старшини местного райсовета, Буховицкого райсовета, и подошли до чиновника, запотребовавши отказу от его, але той спробовал от людей незауважно свести, люди оточили его колом и провели до самой дороги, перекрыли дорогу, спробовали не дать ему выехать. Все ж таки милицианты пропустили его на машину, однако люди перекрыли дорогу и долго стояли так, перекрывши дорогу. После рушили, все жихары рушили, сказали, «Ганьба, нехим заводу», и вот пришли до представительства российской компании. А кроме того, люди потребуют отказу от сотрудников милиции, где находится зараз один из активистов инициативной группы супротивбудовництва завода Сергей Бразовский. Люди доведались, что он был затриман перед этой акцией непосредственно, и его затримали небыто за то, что его несоправданные водительские правы. Нагадаю, что супраць Сергея Бразовскага адбыўся суд за правядзенне несанкцыянаванага мітынгу яшчэ ў сакавіку. Ён штрафаваны на 1 400 000, і ў панядзелак 28-го распачынаецца яшчэ адзін суд супраць спадара Бразовскага. Ну а спрэчкі і супрацьстаянне тут жыхароў з супрацоўнікамі міліцыі працягваецца. Дарэчы, перакрытыя міліцэйскімі машынамі усе дарогі, якія выводзяць на трасу да Мінска, каб людзі не рушылі шэсцем на гэтую дарогу. И люди скандуют «Гань, позор!» Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў пратэстуюць жыхары не толькі гэтага пасёлку, але і Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых паселішчаў. Яны сабралі каля 6 тысяч подпісаў пад лістом пратэсту, які накіравалі ў мясцовыя вышэйшыя органы ўлады і ўраду краіны. Людзі дамагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы, а таксама правядзення мясцовага рэферэндуму пра мэтазгоднасць будаўніцтва заводу. Будзем будаваць АЭС. Може, своє горе. Чорнобиль вже був. Бяди він натворив. Трави були, руси не ведали. Загорали. На природі обідали. Навіть були на майській демонстрації. Добре глитали радіацію. При Чорнобилі влада казала мовчать. Поки Європа не стала криком кричати. Хоча Чорнобиля, автор цих строк, тепер інвалід, це я мог. Його нема двох ног. Валерій Борисовчанин. А нагадаем, телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Заўтра ў Менску пройдзе «Чарнобыльскі шлях». Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны «Чарнобыльскай катастрофы», адбудуцца ў іншых гарадах Беларусі. Станьте корреспондентом «Свободы» 26 красовика. Зробите фото, видео на чернобыльской акции у вашем городе. Пришлите на адрес свобода@slimak.rfrl.org. Лепшие сдымки отримают призы «Свободы». Завтра на нашем сайте свобода.org онлайн-репортаж «Чернобыльского шляху у Менску», а так само про акции у регионах.

відбылася ў мінулым годзе. Прадстаўнік крам аўтадару савецкага раёну Іван Аскерка сказаў: «Афіцыйны срок 3 года. Ну так мы змаглі і позже, так што тут это не праблема. Так у нас у першы раз, што раніше у нас такіх дзел не было і патрэбнасці ніякіх не было». А ці можа апазіцыя сплаціць гэткія грошы? Спадар Аскерка мяркуе: «Они же все-таки представители от организации, так что, я думаю, смогут оплатить. Тем более, что по делу у нас их проходит еще человек, и для каждой эта сумма небольшая будет». Разгляд справы отбывался без уделу отказников Александра Миленкевича, Виктора Ивашкевича, Винцука Вячуркина, Анатолия Лябецкий, Дмитра Федорука и Евгена Афнагеля. Яны лічаць претензии беспадстаўнымі. Поводле Анатолия Лябецкий, это протяг репрессивной политики относно оппозиции. «Покуль я не збираюся ни платить, ни ходить. Конечно, коли будут штурмовать кватеру судовые выканавцы, то нечто придется робить. Будут зараз бить по позиции не только турмой, але и материальными штрафами, якія будут узрастать». Один з адказнікаў, Віктор Івашкевіч, сказаў, што рашэнні будуць абскарджвацца, хаця сплачваць гэтыя грошы давядзецца. «Не можем допустить, как заявники были невыездные из Беларуси. Это лукашенковский наступ. Они решили показать зубы международному сопольству. Не нам, не внутренняя позиция. Они показывают зубы международному сопольству. Ну, хай показывают, может быть, дякую тому, что они показали те зубы, их у них повыбивают». З Віктарам Івашкевічам гутарыў Алесь Дашынскі. І яшчэ пра адзін суд, гэтым разам суд маскоўскага раёну Менску. Ён аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў. Нібыта за парушэнне правілаў збору подпісаў грамадзянаў і за невыкананне прадпісання пракурора. Вячаслаў Ганчарэнка ў судзе тлумачыў, што грамадзяне ў Менску і рэгіёнах добраахвотна ставілі подпісы пад зваротам у канстытуцыйны суд за тое, каб былі ўнесены змены ў закон аб рэлігіі і ў адміністрацыйны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Пад зваротам падпісаліся каля 50 тысячаў чалавек. Пастар Вячаслаў Ганчарэнка гэтак пракаментаваў прысуд: «Это большая сумма. Все это комплекс давления определенного на нашу церковь. Из-за того, что мы не соглашаемся с их решениями, считаем их незаконными, мы своего здания все равно никому не отдадим, будем бороться до победы». Пастар царквы «Новое жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка. У эфіры «Радио Свабода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз «Чарнобыль-Беларусь» і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Дакладчык хварэ па Беларусі Андрэя Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Паводле яго, гэтыя прысуды ўяўляюць сабой злоўжыванне крымінальным заканадаўствам у палітычных мэтах. Пачаліся затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук, у Салігорску затрыманыя 4 актывісты Маладога фронту. Асуджанага на 1,5 года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. Суд Навабелецкага раёна Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельніц экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На сёння амаль у 350 выселеных пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС вёсках Гомельшчыны жывуць самасёлы. Гэта афіцыйныя дадзеныя, мясцовыя ўлады ўжо не пярэчаць вяртанню людзей. Апошнім часам чыноўнікі змушаюць пустэльнікаў выплачваць падаткі і грошы за жытло. Вось што паведамляе з Хойніцкага раёну карэспандэнт нашага радыё Вячаслаў Кулік. Усяго за 20 кілометраў ад Хойнікаў вёска Рудаўка. На ўездзе знак «Радыяцыйная небяспека», уваход і ўезд забаронены. Аднак дарога ў былое паселішча раз'езджаная, у вёсцы брэшуць сабакі. На вуліцы сустракаю жанчыну. Яна называе сябе Кацярына Ігнаценка. І вось на што скардзіцца: «Я адна адзінокая жанчына, я ні дзяцей, ні дзяніко. Мне 78 гадоў ўжо ў сентябрі. Праработала 63 годы. І мені сьогодні на ту хатину треба їсть гроші, плати мені гроші. Скільки немало, так зразу не брали, а я там вже прийшло, 500 тисяч треба віддати. Усунули в ту гнилую хату, де, і нема де діться. Так джерело так, закопають вже, пораскидали хати, а нам платить за той гнилий». Хатка бабулі Кацярини у облозі осунутих будинків і сухого хмизняку. Тяжко уявити, як витерпіла тут є на зиму. «Сама я от 78 годов їздила на брикет, не вписувала машину, вписувала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мені вийшло на 500 тисяч. Вот вам и живи. На владу кривдует, да, на чиновника. Да, я того кривдую, потому что они таких не глядят одиноких. Я же вам беззащитных. И все. Председатель пойду, так он и в очей не поднимай, не поглядите. И говорить не хочу. Моя завтра умру уже. Пустельницею у виселеної вёсці Губаревича живе Надія Зорина. Женщина пенсійного віку утекла з городу, адремонтувала тут хату, гадує корову і 4 свині. Міркування з подарні Зориной. А була вёска. І гуляли, як-то було весело. Ну і думали, що вже тут остануться і жить. Хто-то один рухнув, значить усі вже. На Мінськ, на Мінськ, на Мінськ. От уся вулиця моя, це все мертвує. О, і кума моя, його сусідка умерли, мужик умер, я та померла, і та. От конца до конца. І де їх поховали? Где поховали? Из Минска мало привозили. Где-то у кого-то сваха, где-то сват, где-то от Минска Смиловича, где-то Смолявища. Куму привезли сюда, у Губаревича, а кум там где-то под Минском. Поразбрасывались. У отселенной зоне бабуля Надея гадуя корову и 4 просюки. Надо сало, молоко надо, картошка. О, сегодня не русские приезжают сюда картошку куплять. Им дозволяют тут купляться? Купляют. Днем у Чернобыльской зоне сустракаются первожно женщины. Мужчины або рано помирали, або спят днем, каб обрабовать иншего самосела ночью. Так, каже, один, а теперь жихарка у былой вёсцы Ивановцы Галина Чухно. Забрали весь шрук, мой 500 килограмм. Ночью собака гавкал, но я боялась выйти. Нащили, порасыпали. И уток брали с сарая. В милицию не звертались? Разве зверталась, лук забрали. Да, так он на третий день приехал тут участковый, да походил, да. Да ничего он мне не помог, и шукать, и ничто. У Хойницьким райвиконками я удокладнил, что у период 1986 году скасовано 6 сельсоветов, 7 колгасов и совгасов. На этой территории у кинутых хатах живут теперь сотни переселенцев. Вячеслав Кулик с Хойницкого района. Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы на хвалях радыё «Свабода». Мемарыяльную дошку ў гонар стваральніка раённай суполкі таварыства беларускай мовы Віктара Хаўратовіча сёння адкрылі ў Бялынічах. Ён старшыняваў у суполцы амаль 2 гады ад канца 89 году да сваёй смерці 19 кастрычніка 1991 году. Вырабілі дошку ягоныя калегі-будаўнікі. Мемарыяльную дошку ўсталявалі на сцяне дому, у якім Віктар Хаўратовіч пражыў свае апошнія 21 год, на вуліцы Мічурына, 14. На ўрачыстасці гаворка ішла больш пра творчасць Віктара Хаўратовіча. Выступоўцы прамаўлялі па-беларуску. Па-расійску выступіла начальніца аддзелу ідэалогіі Бялынінскага райвыканкаму. Кім быў Віктар Хаўратовіч, апавядае ягоны сябра, бялынінскі журналіст, краязнаўца Міхась Карпечанка. Віктар Хаўратовіч быў адзін з нямногіх членов Союза письменников Беларуси за советским часом, який не кинулся жить у столицу альбо в областный центр. Хаўратовіч застався працевать на своей ранейшей посаде будовником прорабом, писал верши, и ось присутность сябра Союза письменников Беларуси у мистецкого мужикси надавала импульс таки до развития. Он опековался школьниками и поэтами. Усе свое життё Віктор Хаўратовіч працевал будовником и в своей творчості монтизовал свою профессию, сгадывая бялынинская поэтка Алла Войлакова. Профессию будовника, и он смог ось раскрыть так узнесло, пригоже, что саправды читаешь это верши и отчуваешь ось эту саправдную вышиню. Захожу я на рештаванне, отчувши сердцем вышиню. Яким памятуют Виктора Хаўратовича ягоные былые суседи, яких шмат вышло поглядеть на урочистость. Суседка Ганна Исаковна працавала разом с Хаўратовичем, ён у яе был прорабом. Яна кажа, што ён быў дужа справядлівы, а ці ведала яна, што ён паэт? Ведала даўно, канешне, даже мне кніжку падарыў «Сонце на кельні». Вот это моя кніжка, я вось цяпер ёсць. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.